autopromocja. Trzecia strona medalu. Sportowych tematów jak co tydzień bez liku. Między innymi będzie o żużlu i chodzie sportowym. Porozmawiamy z legendami Tonym Richardsonem i Robertem Korzeniowskim. Rozpoczynamy też triadę biegową w Warszawie. Zapraszamy szczególnie na 33. bieg Konstytucji 3 maja pod patronatem Trójki. Więcej w audycji Trzecia strona medalu w niedzielę między 17 a 19. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Trójka Polskie Radio, proszę Państwa, minutę temu minęła piąta. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. IMGW odwołała ostrzeżenia pogodowe najwyższego stopnia. Strażacy ocenili, że wieczorne burze były bardzo spokojne. Donald Trump mówi o ustępstwach Rosji w negocjacjach dotyczących pokoju w Ukrainie. Pierwszy duży pakiet deregulacyjny, prawie gotowy, rząd chce, by wszedł w życie w czerwcu. Jeszcze wieczorem odwołane zostały wydane wcześniej alerty pogodowe najwyższego stopnia dla południowych regionów kraju. Burze już się zakończyły, poinformował Instytut Meteorologii. Z kolei Straż Pożarna przekazała, że to były bardzo spokojne burze. Przeszły wieczorem przez południową część Polski. Do godziny 21 strażacy interweniowali ponad 200 razy. Głównie wypompowywali wodę z piwnic i posesji oraz usuwali z dróg połamane gałęzie. Najwięcej interwencji było w województwach śląskim i małopolskim. O dość dużych ustępstwach, jakie poczyniła Rosja, mówi Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych ujawnił, że są w nimi w negocjacjach powstrzymanie inwazji i zrezygnowanie z wzięcia całego kraju. Powtórzył przy tym, że nie jest zadowolony z tego, że Rosja zbombardowała Kijów. Donald Trump zwrócił się publicznie do Władimira Putina, by zaprzestał ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Wcześniej prezydent USA napisał w mediach społecznościowych: Władimirze, przestań, 5000 żołnierzy ginie, załatwmy porozumienie pokojowe. Pierwszy duży pakiet deregulacyjny, prawie gotowy, do Sejmu trafi po wyborach prezydenckich. Będzie to 120 ustaw, nad którymi pracowały strona rządowa i społeczna. Premier chce, żeby pierwszy pakiet deregulacyjny wszedł w życie w czerwcu. Dziesiątki godzin konsultacji, setki przeczytanych opinii i długie dni przygotowań do prezentacji. Sprint, który rozpoczął się niespełna 100 dni temu, dotyczący deregulacji, właśnie finiszuje. A co zawiera pakiet, który trafi do Sejmu za kilka tygodni? Same ułatwienia, zapewnia premier Donald Tusk. Te ustawy będą zmniejszały obciążenia, będą znosiły bariery, będą usuwały zbędne przepisy. Te zbędne przepisy to na przykład rozliczenia pomiędzy małymi i dużymi firmami. Ci duzi często zalegają z płatnościami. Małe firmy popadają przez to w kłopoty. Rafał Brzoska wywalczył, że takie sprawy nie będą trafiały do sądów. Chcemy wykorzystać właśnie projektowany system faktur elektronicznych do tego, aby te spory, aby w ogóle do sądu nie trafiały, aby one były w rękach komornika. Kolejna zmiana to ułatwienia przy rozwodach. Jeśli nie ma sporu majątkowego i małoletnich dzieci, sprawy będą trafiały do pozasądowej mediacji. I te przepisy trafią pod obrady rządu już 6 maja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Marsz Żywych przeszedł do Auschwitz-Birkenau. Tysiące osób oddało hołd tym, którzy stracili życie w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Uczestnikom marszu towarzyszyły silne emocje, a obecność na terenie obozu zagłady to dla wielu przeżycia związane z rodzinnymi historiami. Jestem tu po raz trzeci. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, towarzyszą mi inne uczucia. To, co się tu wydarzyło, jest paraliżujące, nierealne, ale równocześnie prawdziwe. Nie mogę pojąć, jak to się stało, że tak okrutna śmierć wdarła się w tak piękną okolicę. Znam wiele osób, które przez to przeszły. Ludzie, którzy kształtowali mnie, gdy byłem młodym chłopakiem. Widziałem tyle rąk z wytatuowanymi numerami, że tym bardziej odnajduję siłę do życia. My father-in-law's entire family was murdered. Cała rodzina mojego teścia została zamordowana. Wizyta w tym miejscu jest dla mnie potwornym przeżyciem, bolesnym, pośród dusz zmarłych. Ale jestem tu, bo czułam, że musiałam tu przyjechać. Przyjechałam tu dla dzieci i dla wnuków, którzy muszą znać naszą historię. Musimy być silni i musimy przetrwać. A wśród 7000 osób, które wzięły udział w Marszu Żywych, były delegacje kilkudziesięciu krajów. Jedzenie na przykład jabłek sprzyja odchudzaniu, przekonują dietetycy i podają dane. Dokładanie owoców do posiłku zmniejsza spożycie kalorii o 150 kilokalorii dziennie, a to tylko jedno z wielu badań potwierdzających pozytywny wpływ owoców na wagę, mówi dietetyk Monika Hajduk. W innej metaanalizie, czyli skupisku wielu badań klinicznych, więc bardzo wiarygodnym źródle danych, wykazano, że ryzyko otyłości przy włączaniu większej ilości owoców, w tym jabłek, do naszej diety zmniejsza je o około 17%. A Polska jest jednym z największych na świecie producentów jabłek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zasadzie, gdzie się człowiek nie ruszy, jeżeli chodzi o ogrody, to widać kwiat jabłoni, czyli będzie owocowo na pewno. Taką miejmy nadzieję. Pada, proszę Państwa, było w serwisie o tym, że już bez zaburzeń w Polsce, ale nadal, no właśnie, mokro i chłodno, bez deszczu jedynie dzisiaj na północy, najładniejsza pogoda nad morzem, ale tutaj najchłodniej, bo w Trójmieście zaledwie 8 stopni, najcieplej w Rzeszowie 18, intensywne opady deszczu jeszcze na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. W Warszawie teraz pada, no i przez cały dzień chwilami będzie kropić trochę lżej, czyli nie padać, a będzie kropić i maksymalnie 14 stopni dziś. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Wiosna, Trójka włączona, gramy na dzień dobry z miłości do radia, tak śmiało można powiedzieć. Taki klasyczny sterowiec nas będzie pobudzać i rozbudzać, czyli za sterami już można powiedzieć śmiało. Paweł Szymankiewicz, przed mikrofonem Michał Żołądkowski, 6,5 minuty po piątej, proszę Państwa. Dzień dobry.

uroczo pasuje tutaj idealnie. Sunrise, Nolly Jones to w ramach porannej rozgrzewki, 27 minut po piątej. Bo dziś, proszę Państwa, trzeba się rozgrzewać, bo nie za ciepło, ale przynajmniej burzę nam wywiewa o pogodzie w Trójce za kilka minut. Tymczasem ciekawostka, ponieważ w 1719 roku, właśnie 25 kwietnia, ukazała się powieść Przypadki Robinsona Crusoe. Piętaszek z tej powieści, ocalony od zjedzenia przez Robinsona, stał się piętaszkiem, ponieważ Crusoe spotkał go właśnie w piątek. Szczerze mówiąc, siedział na tej wyspie sam, nie wiem jak to obliczył, ale że to ten piętaszek i piątek to fakty. Czyli proszę pamiętać, piętaszek pochodzi od piątku. Może ktoś z Państwa na przykład będzie grać czy występować w teleturnieju 1 z 10, pojawi się takie pytanie. No i od razu wiadomo. Dzięki komu? Dzięki programowi trzeciemu. A teraz na złagodzenie ewentualnego napięcia. Równie ładnie jak Nola. John Mayer. I'm the boy in your other phone. Letting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night. Autopromocja. Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Fantazja na motywach biografii Franza Kafki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej usłyszymy Piotra Adamczyka. Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. 28 minut do 6. Pora na serwis Trójki. Jest już Krzysztof Zyglewski. Strażacy oceniają, że wieczorne burze były bardzo spokojne i MGW odwołała wcześniej alerty pogodowe najwyższego stopnia dla południowych regionów kraju. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 200 razy, najwięcej w województwach śląskim i małopolskim. Głównie wypompowywali wodę z piwnic i posesji oraz usuwali z dróg połamane gałęzie. 11-latek pomógł wykryć sprawcę kolizji w Słupsku. Chłopiec zostawił za wycieraczką jednego z dwóch rozbitych samochodów kartkę z informacją o numerze rejestracyjnym i marce pojazdu, który odjechał z miejsca zdarzenia. A policja ustaliła, że samochodem kierował 33-latek. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł. Okazało się, że stracił wcześniej prawo jazdy i odpowie też za jazdę bez uprawnień. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze uchylił nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, podaje dziennik Jerusalem Post. Taka sama decyzja zapadła wobec byłego ministra obrony Joava Galanta. Sprawa przeciwko izraelskim politykom zostaje jednak zamrożona. Haski Trybunał musi ponownie rozpatrzyć sprzeciw Izraela. Pełny serwis Trójki o 6. Jak w tekście piosenki, po burzy przychodzi spokój. Ten spokój osiągniemy na pewno pogodowo jutro, ponieważ jutro już nigdzie nie będzie padać i przede wszystkim będzie nam towarzyszyć słońce, w niedzielę również. Czyli dobre widoki na przyszłość mamy. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to najładniej na północy. Tutaj nie powinno padać najwięcej słońca, ale najchłodniej, bo w Gdańsku 8 stopni, najcieplej w Rzeszowie 18, w Warszawie 14. No i w większości kraju nadal będzie kropić. Serwis w pełnej wersji w programie trzecim, na pewno o 6. Tymczasem 26,5 minuty do pełnej. Robert Gawliński teraz nam pośpiewa solo. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas. I parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Takie dźwięki i tak z miejsca lepsze nastawienie. Proszę Państwa, 18,5 minuty do 6, piątek, 25 dzień kwietnia. Przesłanie na dziś. Papież Franciszek tak kiedyś powiedział: nie pozwólcie sobie odebrać pragnienia, by budować w waszym życiu rzeczy trwałe i wielkie. Przypominamy, że jutro w Polsce po śmierci papieża żałoba narodowa, ale nie ma zakazu handlu. Tak sobie myślę, rzeczy trwałe i wielkie. I tak przy okazji 64 lata temu układ scalony został opatentowany. To taki układ proponuje w naszej relacji. Między nami po prostu trójkowo scalamy się w przyjemności słuchania od samego rana. I wspólnie już teraz słuchamy grupy Manic Street Preachers. Ja ci przypomnę, przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Siedzimy razem na tarasie i zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, to tak w klimacie Dzikiego Zachodu, bardzo przyjemnie, komary Kaśki Sochackiej. Na razie, proszę Państwa, to nie ma przycinania komara, przeciwnie, wstajemy, powstajemy i zaczynamy funkcjonować, posiłkując się dobrą energią programu trzeciego. W Trójce najpopularniejsze zdecydowanie imię męskie to Michał. A jak jest z popularnością takich imion jak Mieszko czy Bolesław? Imiona pierwszych królów polskich. Michał Nogaś rozwinie ten temat po szóstej, ponieważ to on dziś będzie piastować funkcję prowadzącego. Po szóstej oczywiście zapraszamy do Trójki. Niezmiennie zapraszamy, a do szóstej już tylko 11 minut. Chrissy, ja też u nas jak najbardziej serdecznie teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować, chcę ci podziękować. Polskie Radio, 4,5 minuty do 6. To jeszcze zagramy, proszę Państwa, jakże optymistycznie ze Shreka z cyklu Ogry mają warstwy jak cebula, tylko że nie wszyscy lubią cebulę, wszyscy lubią tort. Tort też ma warstwy, warto przypomnieć. To słodkich chwil Państwu życzymy dziś. Pogoda nie rozpieszcza, to proszę rozpieszczać na przykład podniebienia albo uszy czułymi słówkami. Po 6, jak mówiłem, Michał Noga się zabierze Państwa również do Gniezna. A my dziękujemy już bardzo serdecznie. Paweł Szymankiewicz, tak? Dobrze pamiętam? Tak. I Michał Żołądzko, to też pamiętam. Do usłyszenia.